মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম ইয়ালনা কো ইয়ালা দলি খেওয়াল তে মুসল কো ñongi ci wéru koor wéru wu mag ak ay xéewalam ak ay njëriñam wér wi nga xam ne xéewal yi ci nekk suñ ko xamoon danañ mébét koor gi yëpp suñu dund yëpp nekk ramadaan tey ñu am fukki fan ci ñenn ñi am juróom-ñeenti fan yonent yàlla muhammad nee na koor buy ñëw ñetti valise lay andaale fukki fan yu njëkk yi mooy valise bi njëkk yërmande la awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira digg bi ñaareelu valise njëggal ñetteel bi wa axiruhu itqun min annaar suñ demee ba muy waaye jeex fukk yi mujj yi yonent yàlla muhammad nee na ku ko woor ñu goreel la ci safara kon weeru koor gi nii ak xetam gu neex ak kanamam gu leer moom weeru koor mu ñëw di ñu woo naan yaa baaxiyal xayri aqbil ee yow defkat lu baax barilal yow mi doon def lu baax guddeeg bëccëg sa lu baax loolu continue ko bu ko wàññi bu ko dagg mbokk yi pour ñu xam njëriñu weeru koor dëgg yaakaar naa ne ñun ñi nga xam ne dañuy jënd crédit guddi ak bëccëg war nañ koo mën a xam ci mu yomb ci ñun bu baax a baax a baax a baax léeg-léeg agence yi nga xam ne ñoo yor téléphone dañuy jékki-jékki daal ne promotion am na tey ku jënd 5000 am 10000 ah weeru koor nag mooy weeru promotion soo ci defee benn tiyaaba juróom-ñaar fukk la ko yàlla di fay soo ci defee naafi la farata la ko yàlla di fay ndax loolu promotion la wala du promotion bu fekkee ab julit rek bi bëgg tiyaaba weeru koor jot fekke ko nga xam ne naafi la yi nga xam ne doonul woon farata nga koy def soo ko defee ci biir weeru koor farata la ko yàlla di yëgal farata bi juróom-ñaar fukki yoon lañ la koy fay ci ay farata mu nekk weer woo xam ne moom moo ñu woo nañu yéen ñiy def lu baax bëri leen seen lu baax ngallawaay yow mi nga xam ne yow yaa doon moy wala yaa doon gàttañ lu ngallawaay arrêteel yaa baaxiyal char aqsir arrêteel yow def ko lu bon li taxawal mbokk yi weeru koor a ngi nii waaye diñu woo diñu mooy tandikuloo yonent bi nee na kenn gënu la perte ki weeru koor dugg mu tàmbali te yëgaliwu ko kii kenn gënu koo perte kenn gënul perte kii kan ki fi waru fa ki fi weeru koor fekk te fexewul yàlla baal koy bàkkaaram ñaar ñii kenn gënu leen a perte yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci weeru koor ci bisub àjjuma mu yéeg ci minbar bi di xutba ni mu duggee jumaa ji di yéeg di toog ci kaw minbar bi sahaaba yi nekk ci ginnaawam dégg mu ne amin amin amin mu wax amin ñetti yoon sahaaba yi daal di waaru bi mu jullee ba pare ñu daal di koy song fi mu toog daal di koy wër ndax ñoom lépp lu yonent bi doon def dañ koy leerlu mu leeral leen ko bu dee njëriñ ñu def bu dee safaan ñu bàyyi sahaaba yi ne ko tey gis nañ nga def loo xam ne musoo koo def gis nañ nga wax loo xam ne musoo koo wax mu ne leen lan laa def lan laa wax ñu ne ko da ngay dugg jàkka ji di yëg ci minbar bi war a toog ñu dégg ngay wax amin ñetti yoon te xamuñu lu tax nga ko doon wax mu ne leen jibril moo doon ñaanal ñetti nit alkande ñetti nit yàlla buñ dugg ajana may wax amin kan mooy ku njëkk mooy ku fekke weeru koor woorul pour yàlla baal ko kooku yàlla bu mu dugg aljanna jibril moo ñaan yonent bi ne amin ñaareel kuf dundando ndayam ak bayam fexewul ba am ci ñom ñaar aljanna yalla bu mu texe jibril ñaan lolu yonent bi ne amin ñettal ku deg ñu ne muhammad te waxo sallallahu alaihi wasallam yonent bi ne yalla bo texe jibril ñaan lolu yonent bi ne amin waye kan mo ñu yittel ci ñett ñi moy ki fekke wayru koor ndax ci lañ tollu nga gis tay ci dekk bi nu nek ay julit yu dul wor di yewu ci kay ay keuri julit seeni ndey ak seeni bay nek julit ay goor ak jigen lele sax mu nek kalifa ci keur gi momo dul wor ñen ñi di layene ñom daño bok ci yenn korel yo xamne seeni serign dañ leena teggil koor ñen ñi lool lañuy laye ñu ñun dun wor te xam ngeen ne ponk l'islam juroom la ginnaw ba nga sédé ne yalla kenn la muhammad yalla ko yoni da ngay nangu taxawal julli juroom nangu wor wéru koor nangu joxe azaka nangu aji mak juroom yi bo ci baye ben yéfer nga kon ku worul yéfer nga lolou wala na leer suñu bop warne nañ suñu bop kep ku worul wér wi tamo ngant wuñ la wax na yow mi kan mëno wor tukki wo febaro dara jotulo ludul da ngay layene nangam ak nangam yow yéfer pire nga bu yebo nga xam lool koor kenn duko foye parce que ci ponku islam yi la bok kenn yu téré l'islam ba l'islam daanuul koor ci la bok kon wéru koor ngi ni ubbi ay buntam yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena bu koor ñewé dañuy ubbi bunti aljanna waye ñu daal di tejj bunti safara waye ñu daal di seené shaytan aqbala wal muslimuna yatasawwaquna ila siyami nahari mom wéru koor jégena ñewna julit ñi di ñëkënte pour wor beccëg yi waye nafila guddi yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena من صام رمضانا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يونت يالله محمد نينا كيب كو وور وير كور واي دارا تاخول nga wor dara animé wul ludul ngëm nga taxaw guddi nafila ko yonti yalla muhammad neena yow yalla jéggal na la sa bakkar ya kon ni ñi woré di sonu nañu xamné buñu ngago dañu wara nafila mbokk yi tay di nga gis buñuy nafila lélé nga gis julit bo xamné da nan jakk ji ñaata rak lañuy julli ñu né jakk ji ñenti rak ñu né fé ñaata lañuy julli ñu né fé ñaar fukki rak mu né ah baye len ma den fé fi fi am ñenti rak lutax wala nga gis ko xamné da na day koy jaral mu ñow ba ci imam né ko imam na nga def ay rak yu gatt na nga gattal rak yi bo mu né jang wal asri ak inna atayna dina bax mbok yi kenn ci ñun la wax kenn ci ñun bu dajé won ak ñaari nit ñu yor ay enveloppe di maye ke yor ay enveloppe 2000 ke yor ay enveloppe 100000 ci kan lay dem ku nek tontu sa xel fi nga tok waji day joxe sukaru koor 2000 ki joxe sukaru koor 100000 foy dem benen bi moy bo ñewon ci ra ci banque ñu yone la 700000 na nga dem nga fayé ko ju nga ñew fekk rang bi 200 personnes ñoo la jitu ta nga soxla xaaliss bi seyir sa da nga wara tire tay da ngay rang wala do rang so rangé da ngay taxaw wala do taxaw di nga taxaw muñ taxaway bobu pour lan sa 100000 yoy ngay retirer ci banque bi kenn ci ñun tay mënul taxaw ci ginaaw imam iliman jang lam yakko rek la wax lam yakko wala iza zulzila fok so paré nga gëma kaas non imam bi rakam yi se trop yonent bi dañé qiyam qiyam la wax qiyam da ngay taxaw yow defo luddul fukki rak wala defo luddul juroom ñetti rak defo luddul xolal ñi nga xamné ñom dañ daan nafila guddi gi ba mu jeex tak duñu neral allahu akbar nga rafa né ñoñu ëlëk yaak mom mën ngeen xëccu buntu aljanna mënul nekk sunu diiné ji dañ ko yambarel kenn ku nekk ci ñun joxo diine ji geudum motax yalla mu ne wama qadarullahu haqa qadri magaluñu yalla nuñ ko wara magalé da gis ko xamne yeneewul yalla lul ci wër yu nafi la yeneewul yalla lul ñaari rakka ñaar wala ñenti rakka la yene yalla ñenti rakka wala ñaar te xam ngeen ne yonent bi neena aisha neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam dalan nafi la fukki rakka ak net ñen ñi ne juroom ñenti rakka ñen ñi fukk ak ben te yoy yeb ay bakara lay jang ala imran lay jang ay nisaay ay maida lay jang allahu akbar xol ñu ba pare ñu bëgg yam ak ñoñu ëlëk kon nañu sétat suñu bop nañu xolaat suñu diiné nañu xamné koor gi beccëk bi la guddigi nafila bi la koor gi guddigi ak beccëk bi la ba wër yu jeex tak lolou moy wor wëru koor waye di wor do nafila bal sax do julli xëdd ba paré teddat bala ngay julli 11h jot ngay julli suba ku xëdd ba paré ok est ce que mu ngi wor ñoñu la yonent bi naan ruba sa'imin falaysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash yonent bi neena amna ku wor wëru koor ba mu jeex xam ngeen lan la ci am sa bay na ko lan mune mar aqif yal nañu yalla musal mbok yu wër koor ngi ni diñu wo nan ya ayyuhal muqsir e yowmi gattagnlu yowmi nga xamne muno sawar ci tiyaba hadha shahrun karim wër wu tedd ngi ni fursatun la ta'ud a ta bo xamne du dugawa delu simu ngi ni wër wi wëru tuub la fim ne ku tuub yalla bal fursatun la ta'ud am nga tabudul gawa delu si wal inaba gawal nga tuub nga delu ci yalla war rujuu ilayhi dawal fagal delu ci sa borom tuubal say bakar mbok yi ñun ñep dañu fess dalaki bakar kul ibn adama khata wa khairul khata'in at-tawabin doomu adama yep ay def katu bakar lañ yonent bi neena ki gëna bax ci ñi def bakar moy ki tuub mbok yi fa iza jaa ramadan wa lam tatub su fekke ci wéru koor lañ lek tuubo fa mata ta tuub kañ ngay tuub jadda zaman wa anta talab bis bu nek jant xey fenk so nga nan dina tuub dina tuub dina tuub ba de ñoo bet la yobula do tuub kam taqulu ghadan atub ghadan atub suba ma tuub suba ma tuub ba de ñoo dal la yob alakhirah tuubo su wéru koor ñewé tuubo kañ ngay tuubati fa iza aqbala siyam wa lam ta'ud famata ta'ud su wéru koor duggé delu si wo kañ ngay delu si yalla yalla def ci ñu dégg top aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu was samiul alim alhamdulillah wahda alhamdulillah alladhi faddala sahra ramadan ala sa'ir as-suhur وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا إخوة الإيمان ومن كانت هذه حاله فالبهائم أعقل منه وله نصيب من قوله تعالى ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون مبكي كيب كو خا نني سامي لوكان ني لا ويرو كور نيو نا ديلو سيو توبو يو ربو علي صاح نيو لا گن تي امغا تشير تي آيه بي يالا واخ ني سفر دينا كو فيسال بامو فيس دل اي نيتكي جيني nit ñoo xamne dama leena may xel te xelu wuñ ci pour tuub delu ci yalla nit ñoo xamne dama leena may beut te gisuñ ci delu ci yalla nit ñoo xamne dama leen defal ay nopp te duñu deg ba delu ci yalla yalla mu ne nit ñooñu ma may ay xol te duñ ci xalaat xel duñ ci xalaat ma dafa leen ay nopp duñu deg ma dafa leen xol duñu xalaat ci xol bi yalla neena ñi ay bayima ñoo leen gëm ulaika kal an'am bu yamon fofu sax mu neex waye mu ne balhum addal ñi ñoo gëna sank bayima yi mbokk yi waman kanat hazihi halu kep ko xamne li moy sa programme yow ni nga mel lank wéru koor bagn di ciëpi ciëpi di lek kanan wallahi borom bi neena rabu ali ñoo la gën ñoo la yalla naan summaradnahu asfala safilin fa kaseerun min haula'il juhal bari na tay ci ñu reer ñu melni duñu julli ludul wéru koor duñu jang alquran ludul wéru koor duñu tudd yalla ludul wéru koor duñu magal yalla ludul wéru koor duñu moytandiku bakar yu magi ludul ci wéru koor te sax dañuy gaaw wéru koor jeex dalaleen jaral ñu jënd feut wala ñu jënd bik wala ñu jënd azanda di xoss zuri di ko redd tay lañ am 5 tay la 6 tay la 10 Allahu akbar ngir rek gawantu moy yalla tabaarak wa ta'ala mbokk yi wéru koor du mbugal wér la wuñuy jaamu yalla waye du mbugal su abdulit woré na xamni dafa wara liggéey dafa wara yëngatu warul dédélu warul tilim warul français warul wéx warul ray bopam yonent bi gis na ben way buy ñëk ñëklu mu ne ko mali araka abu san lutax ma gis la nga ñëk waji ne ko dama wor yonent bi ne ko asiyamu laysa bi azab koor du mbugal اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين واقم الصلاه